się nocą. Błyskawicznie odpowiada pan Mateusz. Do sypialni, do sopielni. Pozdrawiam ciepło wszystkich pracujących na nocnej zmianie. Jeszcze chwilka i siu, do łóżka. Kora i przepisy na szczęście to za nami, a przed nami bamba. Mam nadzieję, że państwu się spodoba. Za 3:05. Señor Santa, bring me some toys. Bring Merry Christmas to old girls and boys. And every night I'll go to sleep singing and dream about the presents you'll be bringing. Señor Santa, to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry państwu. Poniedziałek, 22 grudnia, ostatnia prosta do świąt Bożego Narodzenia. Od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Czas. Gramy dobrowolnie. O, właśnie, i piosenka na temat kumka Oliki i zaspane poniedziałki. To dziś właśnie poniedziałek, 22 dzień grudnia. Słońce obudzi się przed 8, zaokrąglamy, zajdzie po 15. Tak, już niby te parę dziesiąt sekund dnia. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Imieniny Franciszki, Honoraty i Zenona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i imieninowe, i urodzinowe. Poniedziałek przed nami. Dzień dobry. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Bo gdy powiem, co się utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. I dzień dobry. Znaczy, dobry wieczór, to tytuł tego nagrania. Chociaż jakby tak wyjrzeć przez okno. Trzeba by mieć okno jeszcze w studiu, to największy problem. Pan synoptyk, o tym co za oknami, gdyby mieć okno. Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Dzień w dzień będzie padał deszcz, w górach śnieg, ale od zachodu będą to opady przechodzące w deszcz i w deszcz ze śniegiem. Wiatr, no właśnie, prawie wszędzie silny, do 80 km na godzinę, a wysoko w górach bardzo silny, w porywach nawet do 150 km na godzinę. W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali, tak troszkę w dół, troszkę w górę, no to może kawa przyda się przy poniedziałku. A w dzień ma być wiosennie. Gdyby nie ten deszcz i bardzo silny wiatr, to na pewno na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, plus 8 w centrum, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich nawet do plus 10. Nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Przedwcześnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam go. Rozbite dzbany KSU. To na szczęście, niech będzie. Tak jak ta bombka przy ubieraniu choinki, prawda? To też, powiedzmy sobie, że to na szczęście, niech i tak będzie. Szczęście to ma pan Łukasz z Gliwic, który zdradził poza anteną, a mam zgodę na to, by opowiedzieć historię związaną z sernikiem przedświątecznym. Pan Łukasz zdradził, że sernik świąteczny, co prawda nie w jego wykonaniu, a w wykonaniu żony. Udał się, taki zdziwiony, że to już, no nie, no trzeba najpierw zrobić taki próbny, żeby wiadomo było, czy wyjdzie. A jak ten świąteczny nie wyjdzie, to się powie, że ten próbny przed świętami, którego już połowę zostało. Jak najbardziej. No, pan Łukaszowi się upiecze. Pod warunkiem, że żona powie, że ten taki próbny to tak niespecjalnie, to nie bardzo, więc ty się, kochanie, zajmij tym właściwym sernikiem. I jak przyjdzie mama, mama jak mama, i jak przyjdzie mamusia, to ty będziesz wtedy się tłumaczył, że to twoje dzieło. Outside my door, all these things and more, all these things and more. Yeah, that's what Christmas means to me, my love. That's what Christmas means to me, my love. Oh yeah, yeah. I see a smiling face like I've never seen before. Even though I love you, man, seems I love you more. Touch my heart and show.

W całym 2013 roku udzielono łącznie przeszło 70 miliardów złotych kredytów konsumpcyjnych, a w roku bieżącym tylko do października prawie 65 miliardów. Wygląda więc na to, że rok zakończy się rekordową kwotą, bijąc wynik z 2008 roku, kiedy to udzielono 72 miliardy złotych kredytów. Rzeczpospolita zwraca też uwagę, że przed świętami Polacy biorą coraz więcej pożyczek gotówkowych i ratalnych. O rekordzie kredytów dziś w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu o tym, że nie działa jedno okienko Krajowego Rejestru Sądowego, które miało przyspieszyć rozpoczęcie działalności przez firmy. Dziennik przypomina, że 1 grudnia weszły w życie przepisy wdrażające system informatyczny integrujący Krajowy Rejestr Sądowy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym, a spółką miały być automatycznie nadawane numery NIP oraz REGON już w momencie rejestrowania w KRS. Jedno okienko nie działa, o tym szerzej w Pulsie Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że bankowcy przez długi czas udzielania kredytów we frankach szwajcarskich nie przewidzieli w umowach sytuacji, w której stopy procentowe spadną poniżej zera. Istnieje więc hipotetyczna możliwość, że będą musieli dopłacać klientom spłacającym raty. O dopłatach do kredytów dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że brak elektronicznego dowodu, karty ubezpieczenia zdrowotnego, kłopoty z systemem wyborczym to największe problemy polskiej elektronicznej administracji. Na ich naprawienie Polska dostała prawie 950 milionów euro w ramach programu Polska Cyfrowa. I co z tego wyszło? O tej sprawie Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet już za godzinę. W porannej audycji także rozmowy z publicystami, komentatorami, a jest co komentować, szczególnie przed świętami, w tym gorącym czasie, także politycznym. No i również nie tylko prasa krajowa, ale także zagraniczna. Więcej w porannym zapraszamy po godzinie 6. Tymczasem 21 minut po godzinie 5. O świętach, o Merry Christmas było. To za chwilkę jeszcze w dwóch słowach o tym, no nie wiem czy najważniejszym, pewnie nie, ale bardzo ważnym akcencie świątecznym. A właśnie to tytuł tego nagrania pokoncertowo. Leny Krawicz, no właśnie, na bazarkach choinkowych tłocz, no bez choinki nie będzie świąt, ale znaleźć tę idealną trudno. Będziemy szukać. 24 minuty po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. No i przypominamy sobie te pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Z 22 grudnia, 473 lata temu, w Bazylei otwarto oficynę drukarską, pierwszą w Europie drukarnię ksiąg naukowych, gdzie w 1554 roku wydano dzieło o poprawie Rzeczpospolitej Andrzeja Frycz-Modrzewskiego. 473 lata temu. 34 lata temu w Nowym Jorku zmarł Rick Wilkow, uznany przez część środowiska lekarskiego za pierwszą znaną ofiarę AIDS. Przypomnijmy, że pierwsze objawy choroby stwierdzono w Stanach Zjednoczonych w 1978 roku, a wirusa HIV odkryto w styczniu 1983. W 1989, a więc ćwierć wieku temu, zmarł Samuel Beckett, dramatopisarz irlandzki, przedstawiciel teatru awangardowego. Również ćwierć wieku temu, w 1989 roku, w Berlinie została ponownie otwarta Brama Brandenburska. W muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po rok 1949. Z jednej strony najlepsze życzenia urodzinowe. Robin Gibb, brytyjski muzyk, członek Bee Gees, urodził się właśnie 65 lat temu. Tego samego dnia urodził się także Morris Gibb, muzyk, członek zespołu Bee Gees. Artysta zmarł w roku 2003. A więc przypominamy tę nieśmiertelną muzykę braci. I na urodziny, i ku przypomnieniu tym, którzy mieliby urodziny, a odeszli. Bee Gees w muzycznym trójkowym kalendarium. Thank you. Nowy sprzęt, nowe kolumny, nowe wieże. To testuje przed Sylwestrem pan Romek z Katowic. Gorąco pozdrawiamy i sprzęt, i pana Romka. Punkt 5.30, pora na prognozę pogody. Cóż tam dziś? Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napływać będzie, no jakie, no chłodne powietrze polarnomorskie. Pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Będzie padał deszcz, w górach śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Wiatr prawie wszędzie silny, uwaga, nawet do 80 km na godzinę, a wysoko w górach bardzo silny, w porywach do 150 km na godzinę. Ciśnienie raz w górę, raz w dół, w południe 989 hektopaskali, a temperatura tylko w górę i w górę. W dzień od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie, w centralnej Polsce 8, na krańcach zachodnich nawet do plus 10. Przypominam, 22 dzień grudnia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Są, to wszyscy są przyjaciele, moi święty są. Tu co za pomoc. 22 dzień grudnia, dziś 13. rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Artysta zmarł w roku 2001. Niezapomniany kompozytor, muzyk, aranżer, poeta, lider zespołu Republika. To w muzycznym trójkowym kalendarium oczywiście biała flaga. Poniedziałek, 22 dzień grudnia. Słońce obudzi się już przed 8, ale już troszeczkę. No właśnie, 7.43, ostatnio pamiętamy, dzień będzie trwał 7.43, a pamiętamy, że to zdaje się już przybywa. Słońce zajdzie o 15.26, a ostatnio, o której zachodziło, no właśnie, to te parę dziesiąt sekund chyba dodajemy. Imieniny Franciszki, Honoraty i Zenona, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i bardzo się cieszymy, że tę długość dnia już jednak jakby nie było in plus. W muzycznym trójkowym kalendarium kolejna data i kolejne życzenia, tym razem urodzinowe, bowiem 68 lat kończy Rick Nielsen, wokalista, gitarzysta Cheap Trick. W muzycznym trójkowym kalendarium taka na początku nie powiedziałbym, że przekonująca, ale później jednak przekonująca wersja Christmasa. Proszę posłuchać. I want you for Christmas. I need you for Christmas. I'd love you for Christmas. I'm begging you for Christmas. Baby, but I'll be home. Tak, mieli robić sernik, a poszli po choinkę. Tak właśnie, z samego rana. Chip Tricky urodzinowo Rick Nielsen. A nie, bo to urodziny przecież, miało być świątecznie. Wokalista, gitarzysta formacji kończy 68 lat. No to nie tylko imieninowe, ale i urodzinowe. Najlepsze życzenia trafiają się w muzycznym trójkowym kalendarium. Jeszcze jedna data. Właściwie dwie, ale za moment jedna przed samą szóstą w przypomnieniu o topie wszechczasów. Jeszcze jedna data w kalendarium o tej choince. No właśnie, te znaleźć idealną trudno, bo wybór duży, oprócz indywidualnych upodobań decyduje też, a może przede wszystkim zasobność portfela. Ponoć w tym roku trudno znaleźć małą choinkę. Nie wiem, wiele osób na to się skarżyło. Słyszeliśmy o tym ostatnio w radiu na bazarkach choinkowych. Raczej przeważają większe drzewka. Sprzedawcy wyjaśniają, że najlepiej sprzedaje się świerk polski, pospolity i świerk syberyjski. To ten syberyjski taki, aha, to wiemy. Niektórzy narzekają na wysokie ceny, ale z drugiej strony, gdy tak dopytać jeszcze i troszeczkę o świętach poopowiadać, no to okazuje się, że raz w roku chyba można zapłacić tak wysoką cenę. Wysoką, no oczywiście cena zależy od gatunku i wielkości. Ponoć te najtańsze, takie pospolite, że to człowiek pójdzie od razu, ma, jest, to można i za 20 zł, ale są ponoć i takie za 200 i w górę. No w górę, jak się pnie w górę piękna choinka, to i cena też się pnie. Najlepsze życzenia niech się pną. Piotr Łojek, muzyk elektryczny, gitar, kończy 53 lata. Wszystkiego dobrego. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wieczorami. Wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Nie ma już nic, nic, nic. Urodzinowo. No i niech będzie, że to o końcu roku. Pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie życzenia te świąteczne. Jeszcze będziemy odwzajemniać. Tak, pracujemy dziś, jutro i w Wigilię. Rzecz jasna w budziku. Bardzo dziękujemy także i za te wspomnienia, między innymi pani Kingi, która to sprawia, że w takie i zakłopotanie, i w taki stan, że pan budzik starzeje się i to z sekundy na sekundę, ze słowa na słowo. kiedy czytam, że pani Ginga tak pisze, wróciłam do domu na święta i pierwszy raz od bardzo dawna słucham Budzika. To już od razu parę siwych włosów się pojawia. I pani Ginga dalej. Czuję się jak za czasów liceum, kiedy spędzałam każdy poranek z Budzikiem. Brakuje mi tych czasów, tej muzyki i atmosfery. Wszystkiego dobrego na święta. Pozdrawiam pani Kinga. Już nie dodajmy ile lat to już po studiach, a gdzie tam liceum, a gdzie tam jeszcze ach. No bardzo serdecznie dziękuję, także bardzo mi miło, że państwo pamiętają od czasu do czasu, być może w tej przerwie jeszcze przedświątecznym, poświątecznej i przedsylwestrowo-noworocznej. Bardzo dziękujemy za życzenie. Oczywiście będziemy w dalszej części naszego budzikowego spotkania i w tym tygodniu również i po świętach. Także w kontakcie mailowym, telefonicznym i SMS-owym. Coś mi się wydaje, że gdybyśmy nawet dziś chcieli sprawdzić listę obecności, no nie będzie to aż takie łatwe jak co dzień. Chociaż co dzień, z każdego dnia też mi się wydaje, że coraz trudniej. Bardzo dobrze, bardzo cieszy. Zachęcam pozostałych, którzy być może, tak jak na przykład pani Kinga, nie odzywali się dawno, gdzieś w czasach może gimnazjum, może liceum, omsknęli się właśnie po nieprzespanej nocy o właśnie trójkowy budzik. Polecamy się. Adres, telefon, skrzynka SMS-owa niezmiennie do państwa dyspozycji. Za 13.06, no tak około świątecznie, to pierwszy, piękny, to będzie Christmas i to nie byle jaki, bo Blue Christmas, później propozycja dla państwa i jeszcze niech się zdarzy. No może w życzeniach i w marzeniach, bo kierowcy, drogowcy nie życzyliby sobie tego białego. Ale zabieliło tu i tam i o tym jeszcze będziemy mówić. No to dwa Christmasy, a wcześniej jeszcze propozycja dla państwa. To promocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia w poniedziałki i czwartki w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek. Biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam. Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn

the jam.